Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, mamy już wtorek, 7 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Resort obrony nie akceptuje tłumaczeń strony niemieckiej w sprawie wypowiedzi szefowej tamtejszego MON-u. Niepokojące dane na temat leków i suplementów, aż połowa z nich to podróbki. W tym serwisie Trójki sprawdzimy też, jakie szanse ma Łódź na zorganizowanie wystawy Expo. Resort obrony nie przyjmuje do wiadomości tłumaczeń strony niemieckiej w sprawie wypowiedzi szefowej tamtejszego MON-u. Przedstawiciel niemieckiej ambasady został wezwany w piątek. Po słowach szefowej Ursuli von der Leyen miała powiedzieć telewizji CDF: musimy wspierać zdrowy, demokratyczny opór młodej generacji w Polsce. Jak tłumaczyła rzeczniczka niemieckiej ambasady Krystyna Wegelein, słowa minister padły w określonym kontekście. Politykę niemieckiego zwykle nie jest kształtowana podczas takich audycji. Pani minister von der Leyen mówiła w bardzo pozytywnym sposobie, nie tylko o Polsce, ale też o innych krajach. Rzeczniczka Ministerstwa Obrony Narodowej, podpułkownik Anna Pęzioł-Wójtowicz, po spotkaniu przedstawicieli resortu z Attaché Obrony Niemiec oświadczyła jednak. Ministerstwo Obrony Narodowej uważa, że jest niedopuszczalnym, iż minister państwa członka Sojuszu Północnoatlantyckiego pochwala, wzywa obywateli drugiego państwa do działań antyrządowych. Tymczasem ambasada Niemiec wyrażała nadzieję, że spotkanie attaché z przedstawicielem resortu obrony zakończy całą sprawę. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Aż połowa leków i suplementów, które kupują Polacy, to podróbki, mówi profesor Zbigniew Fijałek ze Stowarzyszenia Stop Nielegalnym Farmaceutykom. Podkreśla, że zażywanie podrabianych preparatów może być niebezpieczne dla zdrowia. Większość z tych produktów nie zawiera tego, co deklaruje wytwórca czy pseudowytwórca. Nieraz zawierają to, co jest niedeklarowane na opakowaniu. Tu wchodzimy w pewnym sensie w tak zwane dopalacze. Polacy wydają rekordowe sumy na suplementy leczące choroby, które nie istnieją, mówi Marek Posobkiewicz, dyrektor Głównej Inspekcji Sanitarnej. Tak duży polski rynek suplementów związany jest innowacyjnością producentów, dosyć agresywne reklamy. Ludzie bardzo wierzą w to, co usłyszą w radio, zobaczą w telewizji. GIS zapowiada ogólnopolską kampanię informacyjną dotyczącą podróbek. Minister kultury Piotr Gliński ocenia, że Łódź ma duże szanse na zorganizowanie wystawy Expo w 2022 roku. Wicepremier uczestniczył dzisiaj w rządowych konsultacjach inwestycji związanych z tym projektem. Jego zdaniem mocną stroną łódzkiego projektu jest merytoryczne opracowanie pomysłu. To jest propozycja wystawy światowej w centrum miasta, żywej wystawy, nie gdzieś na pustyni poza miastem, sztuczna, tylko takiej wystawy, która później będzie żyła w mieście, dzięki której będą nowe inwestycje, gdzie będzie nowa koncepcja centrum Łodzi i będzie można zaproponować całemu światu przemyślenia, które są szalenie istotne dla wszystkich. Organizacja wystawy Łódź rywalizuje ze stolicą Argentyny Buenos Aires i amerykańskim Minneapolis. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 15 listopada w Paryżu. Na lubelskim lotnisku będą pracować osoby niepełnosprawne. Pojawią się też nowe udogodnienia dla pasażerów. Port lotniczy podpisał list intencyjny z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych. Niepełnosprawni będą mogli liczyć na pomoc już dojeżdżając na miejsce, mówi szef portu Lublin Krzysztof Wójtowicz. Opiekę nad osobą niepełnosprawną już od parkingu, czyli możliwość powiadomienia, że osoba potrzebuje pomocy na parkingu i kontaktowania się z osobą niepełnosprawną. Każde lotnisko ma obowiązek obsłużenia osoby niepełnosprawnej. Ten obowiązek powstaje od pierwszego kontaktu osoby niepełnosprawnej z tak zwanym check-inem, czyli z odprawą. Lublin jest trzecim portem po Okęciu i Babicach, który z funduszem podpisał porozumienie. Chodzi nie tylko o zlikwidowanie wszystkich barier architektonicznych, mówi zastępca dyrektora funduszu Tomasz Maruszewski. I umożliwienie osobom niepełnosprawnym w pełni korzystania z całej infrastruktury portu lotniczego, ale przede wszystkim również chcemy pomóc naszemu partnerowi w zwiększeniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w porcie lotniczym. 3 lata temu w porcie pracowało 12 osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Zajmowały się one głównie obsługą monitoringu. Teraz pracuje tylko jedna. To był serwis Trójki. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, z kolei na północy kraju lokalne rozpogodzenia. Przed południem miejscami mgły, temperatura maksymalna od 8 do 11 stopni, w rejonach podgórskich od 6 do 9. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Dead Man's Bones na rozpoczęcie naszego dzisiejszego nocnego spotkania. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy przygodę, której obraz namalowałabym w ten sposób. Jesteśmy w takim samochodzie, którym zawsze chciałam się przejechać, typowy hipisowski ogórek. Nasze rzeczy, bagaże, może nawet jedzenie, a także różne gadżety. Przy lusterku na przykład kołyszą się pompony, ale także taka figurka typowo meksykańska, kościotrup w kapeluszu, który trzyma gitarę i ma tak dziwnie wykrzywione usta. Myślenie o śmierci, myślenie o końcu, który może być też nowym początkiem, świat za oknami po jakimś takim kolejnym starciu cywilizacji, czy też kolejnym przesileniu, podróż, która prowadzi nie wiadomo dokąd, ale te ostateczne tematy będą się w niej pojawiały bardzo często. Dead Man's Bones to jest zespół, myślę, bardzo intrygujący, zwłaszcza dla fanów kina. Dlaczego? Warto, myślę, poszukać. Zatrzymajmy się jednak na tych słowach, które wypowiedzieli. Dziś w nocy być może stracimy duszę, a na pewno stracimy kontrolę. jak tacy hipisi ery cyfrowej. James Holden and the Animal Spirit. James Holden porzucił egocentryczny i egoistyczny świat, w którym był tylko on i jego maszyny, i wydał płytę zgodnie z zapowiedzią, płytę, w której towarzyszy mu prawdziwy zespół, a zatem robota jest zespołowa i ten pierwiastek, ludzki pierwiastek nieprzewidywalny, odgrywa niezwykle ważną rolę. Do tego albumu będziemy dziś wieczorem wracać wyjątkowo starannie, bo myślę, że warto, ale oczywiście nie tylko James Holden i jego koledzy. bo także Zimpel i Ziołek ze swojej wspólnej płyty utwór zatytułowany El Tira, a potem raz jeszcze James Holden and the Animal Spirits. To był utwór zatytułowany Początek końca świata. Teraz artysta, DJ, producent, który śmierć ma w swojej nazwie. Zresztą podobno ten pseudonim wziął się od autentycznej śmierci pewnego małego gryzonia. We'll be right back.

PS. Zaprasza AS. Shackleton i utwór Dead Man, a potem James Holden po raz kolejny z swojej nowiutkiej płyty The Animal Spirit. To teraz sytuacja wygląda następująco. Powstał taki zespół i ponownie mogę się odwołać z jednej strony do fanów filmu za sprawą muzyki filmowej, po drugie po prostu do tych, którzy kochają artystów zawiązujących nowe relacje artystyczne. Ta grupa nazywa się How to Destroy Angels. Kto ją tworzy? Między innymi Trent Reznor, między innymi Atticus Ross. Exactly how it seems.